تو خود انسان کو اپنی حقیقت سے آگہی نہیں ہوتی، گویا انسان سے خود اس کا انٹروڈکشن کرانے والا ایمان. ایمان ہی نے انسان سے انسان کا تعارف کرایا، نہیں تو انسان کو پتا نہیں تھا کہ میں کون ہوں، کیا ہوں، میری حقیقت کیا ہے، میرا مرتبہ کیا ہے، اس کائنات میں میرا مقام کیا ہے. یہ ساری چیزیں ایمان ہی نے انسان کو بتائی. گویا اگر ایمان نہ ہوتا تو انسان اپنے آپ کو ہی نہیں پہچان سکتا تھا. بڑے بڑے فلاسفہ، دانشوران، جن میں فرائیڈ اور ڈاروین سر فہرست ہیں، انہوں نے انسان کے بارے میں کہا کہ انسان ایک ترقی یافتہ حیوان ہے. کیڑوں مکوڑوں سے ترقی کر کے انسان اس مرحلے میں آیا. ایک ترقی یافتہ حیوان کا نام انسان ہے. گویا مفکرین نے اور فلاسفہ نے انسان کو اس کی عظمت پہچانوانے کے بجائے اس کو پستی کی طرف ڈھکیلتے رہے. انہوں نے کبھی انسان کو اس کی عظمت سے روسنش کرانے کی کوشش نہیں کی. ایمان ہی نے انسان کو اس کی عظمت سے روشناس کرایا. اور اس نے بتایا کہ اللہ کی نگاہ میں تیرا کیا مقام ہے. سورہ قاف کی وہ آیت ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے. انسان کیڑے مکوڑوں سے ترقی کر کے اس مرحلے میں نہیں آیا، بلکہ ہم نے انسان کی تخلیق کی ہے، اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ انسان کا نفس انسان کو کن کن وسوسوں میں مبتلا کرتا ہے، اور ہم انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. اس آیت کے اندر ایک طرف تو اللہ اور بندے کا تعلق بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کر کے یوں ہی بیکار نہیں چھوڑ دیا ہے، بلکہ برابر اس کی نگرانی ہو رہی ہے، اللہ کی نگاہوں کے سامنے ہے انسان. اور دوسری طرف یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ انسان ترقی یافتہ حیوان نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تخلیق کی ہے اور وہ اس سے بہت قریب ہے. اس سے انسان کی عظمت ظاہر ہوتی ہے کہ اس کا رب اس سے بہت زیادہ قریب ہے، یہاں تک کہ اس کی شہ رگ رگے جاں سے بھی زیادہ قریب. ایک حدیث قدسی ہے جو اس قرب اور نزدیکی کو مزید واضح کرتی ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ اسی آیت کی تفسیر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف نسبت کر کے فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں بندے کے لیے ویسا ہی ہوں جیسا وہ مجھے خیال کرتا ہے، اور میں اس کے ساتھ رہتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے. اگر وہ مجھے دل میں یاد کرے تو میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرے تو میں اس سے بہتر مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں, اس کو یاد کرتا ہوں. وہ انسانوں کی مجلس میں یاد کرتا ہے, میں معصوموں کی مجلس میں اس کو یاد کرتا ہوں, فرشتوں کی مجلس. اور اگر وہ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں, اور اگر وہ میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے تو میں اس کی طرف دو تین ہاتھ آتا ہوں, اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. مشہور حدیث قدسی ہے. اس سے انسان کی عظمت کا اندازہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں انسان کی کیا قدر و قیمت اور کیا ویلویشن ہے. حالانکہ مفکرین تو اسے ایک ترقی یافتہ حیوان ہونے کا سرٹیفکیٹ دے چکے تھے. یہ مقام ہے, یہ عظمت ہے انسان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں. اور ملئے اعلیٰ میں انسان کا کیا مقام ہے وہ قرآن سے سنو. ملئے اعلیٰ, اعلیٰ قسم کی جماعت, فرشتوں کی جماعت. ملئے اعلیٰ میں انسان کا کیا مقام ہے وہ قرآن سے سنو. اذ قال ربك للملائكة اني خالق بشرا من طين فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم اجمعون الا ابلیس. کہ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک آدمی بنانے والا ہوں مٹی سے, تو جب میں اسے اچھی طرح بنا لوں, پوری طرح بنا لوں اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دوں تو سجدے میں گر جانا اس کے لیے. حکم کی تعمیل میں تمام ملائکہ سجدے میں چلے گئے, سبوں نے آدم کو سجدہ کیا. فسجد الملائکہ تو کلہم اجمعون, گویا ملے اعلی نے, معصوم مخلوق نے, فرشتوں نے انسان کی عظمت کا اعتراف کیا ہے. اور جس نے انسان کی عظمت کا اعتراف نہیں کیا, ابلیس نے, اس سے کہا گیا فخرج منہا فانک رجیم وان علیک لعنتی الی یوم الدین, نکل بھاگ یہاں سے, تو مردود ہے, پھٹکارا ہوا ہے, اور میری لعنت قیامت تک تیرے اوپر پڑتی رہے گی, میری پھٹکار تیرے اوپر قیامت تک برستی رہے گی. معصوم مخلوق فرشتوں نے اس کی عظمت کا اعتراف کیا, اور جس نے انسان کی عظمت کا اعتراف نہیں کیا اسے ملے اعلیٰ سے ڈھکیل کر زمین کی طرف پھینک دیا گیا, بلندی سے پستی کی طرف لڑکا دیا گیا. یہ انسان کی عظمت اور مقام اور اس کا مرتبہ ہے فرشتوں کی نگاہ میں, ملے اعلیٰ میں. اس مادی دنیا میں, اس مادی کائنات میں انسان کا کیا مقام ہے, دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں. ایک بڑے سے بڑے سیارے سے لے کر کے ایک ذرہ خاک تک اگر نگاہ حقیقت بھی سے دیکھا جائے تو یہ پتہ چل جائے گا کہ سب اس کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. اور ایک سیارے سے لے کر ریت کے ایک ذرے تک کی تخلیق انسان کے استعمال کے لیے اور اس کے یوز کے لیے. قرآن حکیم کہتا ہے الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ, کیا تم لوگ دیکھ نہیں رہے, خطاب انسانوں سے. اس دنیا کے اندر تمام بسنے والوں سے یہ خطاب ہے. الم تروا, ترا نہیں تروا, جمع کا صیغہ ہے, خطاب تمام انسانوں سے ہے. کیا تمہیں یہ نظر نہیں آ رہا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب تمہارے لیے مسخر ہیں, اور سب کو ہم نے تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے, اور ہم نے اپنی ظاہری اور باطنی, ظاہر اور چھپی ہوئی ساری نعمتیں تم پر کامل کر دی. تو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ایک سیارے سے لے کر, بڑے سے بڑے ستارے اور سیارے سے لے کر خاک کے ایک ذرے تک کی تخلیق صرف انسان کے استعمال اور اس کے یوز کے لیے. ایک حدیث قدسی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، میں نے تجھ کو اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے اور بقیہ ساری مخلوقات کو تیری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو میری اطاعت کر، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بتائے ہوئے مقصد زندگی کو چھوڑ کر کے، ہٹ کر کے، جو چیزیں ہم نے تیری خدمت میں لگا دی ہیں تو ان کی اطاعت میں لگ جائے، اور اے ابن آدم تو مجھے تلاش کر، مجھے پا لے گا، اور جب تو نے مجھے پا لیا تو ہر شے کو پا لیا، اور اگر تو نے مجھے نہیں پایا تو تو کسی چیز تک نہیں پہنچا، اور چاہیے کہ میں تیری نگاہ میں تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہو جاؤں۔ یہ حدیث قدسی بھی بتا رہی ہے کہ انسان کے لیے یہ ساری کی ساری چیزیں مسخر ہیں، اور کائنات کی ساری چیزیں اس کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں، اور یہ صرف اللہ کی اطاعت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کا یہی مفہوم ہے کہ کائنات کی ساری اشیاء، کائنات کی ساری چیزیں انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں، اور انسان فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اس کی اطاعت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ ہے انسان کی عظمت اور انسان کا مقام اس مادی کائنات کی نگاہ میں۔ قرآن نے نازل ہوتے ہی سب سے پہلے ہی انسان کو اس کے مرتبے اور اس کے مقام سے آگاہ کر دیا، کسی دوسری آیت میں نہیں، پہلی ہی آیت۔ اور ہر فن کا ایک موضوع ہوتا ہے، جس فن میں اس شے سے بحث کی جاتی ہے، اور قرآن کا موضوع، یعنی قرآن جس چیز سے بحث کرتا ہے، انسان، قرآن کا موضوع انسان ہے، قرآن حکیم انسان سے بحث کرتا ہے، قرآن حکیم کا موضوع انسان ہے، لہذا پہلی وحی کی پہلی آیت ہی کے اندر انسان کو اس کا مرتبہ اور اس کا مقام بتا دیا گیا، اور اس کی عظمت اور اس کی ویلویشن سے اسے آگاہی دے دی گئی۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے اس رب کے نام سے جس نے ہر شے کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون بستہ سے، جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھ یقیناً تیرا رب ہی سب سے زیادہ بزرگ ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے انسان کو سکھایا۔ اور علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو ایسی چیزوں کا علم دیا جو علم اسے اس سے پہلے نہیں ملا تھا۔ پہلی آیت کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس کے مرتبے سے، اس کے مقام سے آگہی دے دی۔ ایمان کا کتنا بڑا احسان ہے انسان کے اوپر کہ اس نے انسان کو انسان سے پہچانوایا ہے، بتایا تو کون ہے۔ اس لیے کہ دنیا کا کوئی فلسفہ، دنیا کا کوئی علم، دنیا کا کوئی فن یہ نہیں بتا سکتا کہ انسان کی حقیقت کیا ہے۔ اس لیے کہ جتنے بھی علوم دنیا میں ایجاد ہوئے ہیں سب کی ایک حد ہے، اور وہ حد کیا ہے؟ محسوسات کا دائرہ۔ اس کے آگے کیا ہے؟ کچھ معلوم نہیں۔ علم تو یہ بتا سکتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے، کیسے ہے، لیکن کیوں ہے اس کا جواب علم کے پاس نہیں ہے۔ میں پوچھوں یہ کیا ہے، بولے گا انسان ہے۔ کیسا ہے، گورا ہے یا کالا ہے، لمبا ہے یا پستہ قد ہے، کیوں ہے، کہاں سے آیا ہے، کہاں جائے گا، اس کا جواب علم کے پاس نہیں ہے۔ انسان کی ابتدا کیا ہے، معلوم نہیں۔ انسان کی انتہا کیا ہے، کہاں جائے گا، علم کے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ ایمان بتاتا ہے کہ انسان کی ابتدا کیا ہے اور انسان کی انتہا کیا ہے۔ ایمان بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور پہلے انسان کا نام آدم تھا، اور یہ وہ ہستی ہے کہ فرشتوں کو اس ہستی کے سامنے جھکا دیا گیا۔ یہ چیز علم نہیں بتا سکتی، ایمان ہی بتا سکتا ہے کہ انسان کی ابتدا کیا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ جب تک دنیا میں ہے مر گیا، گیا کہاں؟ علم کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں، کوئی ایسا وسیلہ نہیں، کوئی ایسا طریقہ نہیں کہ معلوم کر سکے کہ انسان جو ابھی صفحہ ہستی پر چل رہا تھا مر گیا، گیا کہاں۔ ایمان بتاتا ہے کہ یہ عالم برزخ میں گیا، وہاں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ علم کے پاس اس کے تعلق سے بھی کوئی وسیلہ نہیں، کوئی ذریعہ نہیں کہ بتا سکے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ایمان بتاتا ہے کہ عالم برزخ میں جیسے ہی پہنچا، سوالات و جوابات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آخری منزل کیا ہے؟ علم کے پاس کوئی وسیلہ نہیں کہ بتا سکے کہ انسان کی آخری منزل کیا ہے۔ ایمان بتاتا ہے کہ یا تو جنت ہے یا دوزخ۔ انسان دنیا کے اندر اچھے برے اعمال کرتا ہے، کیا ان اچھے اور برے عملوں کی جزا اور سزا ہے؟ علم زیادہ سے زیادہ یہ جواب دیتا ہے کہ آدمی جو اچھے عمل کرتا ہے دنیا ہی کے اندر اس کی جزا بھوگ لیتا ہے، اس کی جزا پا لیتا ہے، اور جو برے عمل کرتا ہے دنیا ہی میں اس کو سزا مل جاتی ہے۔ علم زیادہ سے زیادہ یہی جواب دیتا ہے، بقیہ حقیقی اور اصلی جواب صرف ایمان کے پاس ہے، علم کے پاس نہیں ہے۔ علم کی ایک حد ہے، ایمان کی کوئی حد نہیں۔ یہ فرق ہے علم میں اور ایمان میں۔ علم تیلی کے اس بیل کی طرح ہے جو ایک دائرے میں گھومتا رہتا ہے، اس دائرے سے باہر نہیں جاتا، اور ایمان اس دائرے کو کراس کر کے بہت آگے بڑھ جاتا ہے۔ جہاں علم جواب دے کر کے خاموش ہو جائے، وہاں سے ایمان کے جواب کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ فرق ہے علم میں اور ایمان میں۔ تو سب سے بڑا احسان ایمان دے کر کے اللہ تبارک و تعالی نے یہ کیا ہے کہ اس ایمان نے آ کر کے انسان کو بتایا کہ تو کون ہے۔ انسان سے انسان کا انٹروڈکشن، انسان سے انسان کا تعارف کرانے والا ایمان ہے۔ کتنا بڑا محسن ہے ہمارا ایمان۔ اور قرآن حکیم بڑے جاہو جلال کے ساتھ عرض کرتا ہے، بیان کرتا ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، کہ وہی بھیج کر کے، روح بھیج کر کے ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، اور ایمان نے بتایا کہ انسان کیا ہے۔ ورنہ انسان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ میں کون ہوں۔ یہاں تو مفکرین اور دانشوروں نے اسے ایک ترقی یافتہ حیوان قرار دے دیا تھا، لیکن حیوانیت کی اس نچلی سطح سے اٹھا کر کے ایمان نے اسے عظمت کی سریا پر پہنچا دیا۔ ایمان کا یہ زبردست رول ہے انسان کی زندگی میں۔ دوسرا رول جو انسانی زندگی میں ایمان پلے کرتا ہے وہ بھی بہت اہم ہے۔ دیکھو، انسان کی ایک جبلت ہے، انسان کی ایک طبیعت ہے۔ اس جبلت اور اس طبیعت کا ایک مقتضا ہے، ایک دائیہ ہے۔ بہت سارے دائیات ہیں، بہت سارے مطلوبات ہیں، بہت سارے تقاضے ہیں۔ تو انسان کی طبیعت اور جبلت کے تقاضوں اور دائیوں میں سے ایک دائیہ غیظ و غضب کا ہے، انتقام کا ہے۔ انسان کوئی خراب بات، ناگوار بات سن کر کے غصے میں آ جاتا ہے اور انتقام لینے پر آمادہ ہو جاتا ہے، اور جب تک انتقام نہ لے لے، بدلہ نہ لے لے، تب تک اسے سکون نہیں ملتا۔ اضطراب کی کیفیت سے دوچار رہتا ہے، کشمکش میں مبتلا رہتا ہے، ذہنی الجھن میں مبتلا رہتا ہے، خلجان میں مبتلا رہتا ہے۔ یہ انسان کی جبلت کا ایک دائیہ ہے، انسان کی طبیعت کا ایک مقتضا ہے، ایک دائیہ ہے، بڑا خطرناک دائیہ ہے۔ اور جب انسان کے اوپر اس دائیہ کا، یعنی غیظ و غضب کا تسلط ہو جاتا تو انسان وحشی نظر آتا ہے، درندہ نظر آتا ہے۔ بچوں کو قتل کرنے سے جھجکتا نہیں، بوڑھوں کو قتل کرنے سے جھجکتا نہیں، عورتوں کی عزت و ناموس پر اور ان کی آبرو پر ڈاکہ ڈالتے ہوئے ہچکچاتا نہیں۔ یہ دائیا اس قدر خطرناک ہے۔ لیکن اس دائیے کی ناک میں نکیل ڈالنے والا اگر کوئی ہے تو ایمان۔ ہم آیت قرآنیہ سے استشاد کرتے ہیں، دلیل لاتے ہیں۔ حضرت آدم کے دو بیٹے حابیل اور قابیل، قابیل بد فطرت، بد طبیعت، بد جبلت، اس کے مقابل میں حابیل ایک نیک فطرت، نیک جبلت، نیک خصلت شخص۔ دونوں نے اللہ کے حضور قربانیاں گزرانی، ایک کی نیت میں کھوٹ تھا، ایک کی نیت میں اخلاص تھا۔ پہلے طریقہ یہ تھا کہ جس کی قربانی مقبول ہوتی آسمان سے آگ آتی جلا جاتی، اشارہ اس بات کی طرف ہوتا کہ یہ جلی ہوئی قربانی اللہ نے قبول کر لی، اور جس آدمی کی قربانی آگ آ کر جلا گئی ہے یہ قربانی بارگاہ عزی میں مقبول ہو گئی ہے۔ ان دونوں نے بھی اللہ کے حضور اپنی اپنی قربانیاں پیش کی۔ آگ نے آ کر کے حابیل کی قربانی جلا دی، قابیل بھڑک اٹھا، غیظ و غضب کا تسلط ہو گیا اور اپنے بھائی حابیل کو قتل کرنے کے در پہ ہو گیا، اور اس نے کہا کہ میں تجھے مار ڈالوں گا۔ حابیل نے کہا کیوں بھائی؟ کہا کہ تیری قربانی کیسے مقبول ہو گئی، میری قربانی مقبول کیوں نہیں ہوئی؟ تو حابیل نے جواب دیا، انما یتقبل اللہ من المتقین، جن کی نیت صحیح ہوتی ہے، جن کے دل میں اللہ کا تقویٰ ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، اللہ ایسے لوگوں کی قربانیاں قبول کرتا ہے۔ تیرے دل میں کہیں نہ کہیں کوئی کھوٹ تھا، تیری نیت کے اندر کہیں نہ کہیں خرابی تھی، تقویٰ نہیں، تجھے ضرور بھی ضرور قتل کر ڈالوں گا۔ تو حابیل نے جواب دیا، لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین، اگر تو اپنا ہاتھ میری طرف مجھے قتل کرنے کے لیے بڑھائے گا، بڑھا، میں اپنا ہاتھ تیری طرف قتل کرنے کے لیے نہیں بڑھاؤں گا۔ کیوں؟ تو اپنی جبلت اور اپنی طبیعت کے دائیے غیظ و غضب اور انتقام سے مغلوب ہو کر کے تو ایسا کام کرنے جا رہا ہے، میں ایسا کام نہیں کروں گا۔ کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ دیکھو ایمان نے کس طریقے سے غیظ و غضب پر کنٹرول کر لیا، نہیں تو حابیل بھی غصے میں آ جاتا کہ میری کیا خطا ہے، قربانی تو اللہ نے قبول کی، تو مجھے قتل کرنے کے در پہ کیوں ہے، اور وہ بھی آستین چڑھا لیتا۔ لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، اس نے کہا کہ میں تیری طرف قتل کرنے کا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، اس لیے کہ ان یخاف اللہ رب العالمین، میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ اللہ پر یہ ایمان آستین چڑھانے سے حابیل کو باز رکھتا ہے۔ یہ ایک دائیہ ہے غیظ و غضب کا اور انتقام کا اور بدلہ لینے کا، جس کی ناک میں نکیل صرف ایمان ہی ڈال سکتا ہے۔ کیا وہ واقعہ آپ کو معلوم نہیں کہ ایک کافر کو حضرت علی پٹک دیتے ہیں، مکمل قابو پا جاتے ہیں، اور قریب تھا کہ تلوار سے اس کی گردن اس کے تن سے جدا کر دیں، اچانک وہ ان کے منہ پر تھوک دیتا ہے اور وہ اسے چھوڑ کر الگ ہٹ جاتے ہیں، پوچھتا ہے کہ تم تو میرے اوپر مکمل قابو پا چکے تھے اور میں نے تمہارے غصے کو بھڑکا بھی دیا تھا، تمہارے منہ پر تھوک کر کے تم نے مجھے چھوڑ کیوں دیا؟ کہا کہ اس لیے کہ پہلے میں تجھے قتل کرنے جا رہا تھا اللہ کے لیے، اگر اب میں تجھے قتل کر دیتا تو میرے نفس کا دخل ہو جاتا، لہذا میں نے تجھے قتل نہیں کیا۔ ایمان نے غصے کو بھڑکنے سے روکا۔ کیا اور کسی دلیل کی ضرورت ہے اس واقعے کو پیش کرنے کے بعد کہ غیظ و غضب کا دائیہ جو انسانی طبیعت اور جبلت میں ہے، اس کو کنٹرول کرنے والا صرف اور صرف ایمان۔ دوسرا خطرناک جذبہ، دوسرا خطرناک دائیہ، دوسرا خطرناک اقتضا طبیعت اور جبلت کا انانیت ہے۔ انانیت کے گھوڑے پر اگر کوئی سوار ہو جائے تو اتنا اڑیل گھوڑا ہے انانیت کا کہ یہ اپنے سوار کو کہیں بھی گرا سکتا ہے جس سے اس کی ہڈیاں پسلیاں چور ہو جائیں۔ آدمی اپنی منوانے کی کوشش کرتا ہے اس جذبے کے اوپر۔ علامہ یوسف القرضاوی نے اپنی کتاب الایمان والحیات کے اندر بڑی تفصیل سے بحث کی ہے جذبہ انانیت پر۔ یہ طبیعت اور جبلت کا ایک خطرناک دائیہ ہے، ایک خطرناک جذبہ ہے، لیکن اس کی ناک میں نکیل ڈالنے والا بھی ایمان ہی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت بخاری شریف میں آتی کہ دو آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے اور ایک چیز کے بارے میں دونوں جھگڑ رہے ہیں۔ وہ کہتا ہذا حقی، دوسرا کہتا ہذا حقی۔ وہ کہتا یہ چیز میری ہے، دوسرا کہتا یہ چیز میری ہے، اور دونوں کے پاس کوئی پروف نہیں، کوئی ثبوت نہیں۔ یہ چیز میری ہے، اس کے پاس بھی پروف نہیں۔ وہ کہتا ہے چیز میری ہے، اس کے پاس بھی ثبوت نہیں، پروف نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا یہ معاملہ دیکھا، اندازہ کر لیا کہ یہ دونوں کے دونوں انانیت کے جذبے سے مغلوب ہیں، لہذا آپ نے ان کے احساسات کو جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا کہ سنو، میں ایک انسان ہوں، تم دونوں میرے پاس ایک مقدمہ لے کر کے آئے ہو، ہو سکتا ہے کہ تم دونوں میں سے کوئی ایک انتہائی چرب زبان ہو اور وہ اپنے موقف کو، اپنی پوزیشن کو صحیح طریقے سے، اچھی طریقے سے بیان کر لے جائے، اور میں اس کی باتوں کے چکر میں آ کر کے اس کے حق میں فیصلہ دے دوں۔ تو اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو یہ سمجھ لے کہ اگر میں نے اس کے بھائی کا حق اسے دلا دیا تو یہ حق نہیں ہے بلکہ آگ کا ایک انگارہ ہے جو میں اسے دے رہا ہوں۔ لہذا اپنے بھائی کا حق کوئی لینے کی جرات نہ کرے۔ اتنا بیان کرنا تھا کہ جذبہ خشیت الہی دونوں کے دلوں میں بیدار ہو گیا، اور دونوں کہنے لگے کہ یہ میرا حق نہیں ہے، وہ بھی کہنے لگا یہ میری نہیں ہے، دونوں لینے کے لیے تیار نہیں، دونوں ڈر گئے۔ کم سے کم ایک کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ بھئی تو کہہ رہا ہے یہ میری چیز نہیں ہے، تو دوسرے کو کہنا چاہیے ٹھیک ہے، یہ خاموش رہنا چاہیے، لیکن دونوں یہ کہہ رہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا حق نہیں، یہ میری چیز نہیں، تو دوسرا بھی کہہ رہا ہے یہ میری چیز نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دوسرا ماجرا جب دیکھا تو کہا کہ ایسا ہے، جب دونوں یہ کہہ رہے ہو کہ میری نہیں ہے تو ایسا کرو کہ اس چیز کو آدھا آدھا کر لو، اور آدھا کرنے کے بعد بھی اگر کسی کی طرف زیادہ چیز چلی جائے تو اس زیادہ چیز کو اپنے بھائی کے لیے مباح کر دے، جائز کر دے۔ آپ نے دیکھا کہ ایمان ہی نے انانیت کے اس جذبے کو کنٹرول کیا ہے، اس دائیے کو مغلوب کیا ہے، ورنہ ان کے اوپر تو انانیت کا مکمل غلبہ تھا، مکمل مسلط تھا انانیت کا جذبہ ان کے اوپر۔ یہ دو خطرناک دائیے ہیں جبلت اور طبیعت کے، اور ان کی ناک میں نکیل ڈالنے والا صرف اور صرف ایمان ہے۔ اس کے علاوہ ایمان انسانی زندگی میں ایک اور امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے، اہم کردار ادا کرتا ہے، وہ کیا کہ انسان کے اندر احساس ذمہ داری پیدا کرتا ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، اپنے نفس کے محاسبے کی دعوت دیتا ہے۔ کیا آپ کو وہ واقعہ معلوم نہیں کہ قحط کا زمانہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے روٹی کو تیل سے کھانا شروع کر دیا ہے، جبکہ آپ کی پسندیدہ غذا گھی اور دودھ تھی، چھوڑ دیا آپ نے، یہاں تک کہ آپ کا رنگ سیاہ پڑ گیا۔ لوگوں نے آپ کو سمجھایا کہ حکومت کا بار، مملکت کا بوجھ آپ کے کاندھوں پر ہے، آپ اگر اسی طریقے کا کھانا کھائیں گے تو آپ کمزور ہو جائیں گے اور مملکت کے کاروبار کو اچھی طرح آپ سنبھال نہیں سکیں گے، لہذا آپ غذا جیسے پہلے کھاتے تھے کھائیے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، میں کیسا والی ہوں کہ میں اچھے اچھے کھانے کھاؤں اور لوگ بھوکے رہیں، اگر میں ایسا کروں گا تو بدترین حکمراں ہوں گا، بہترین ہونے کے بجائے بدترین حکمراں ہے وہ کہ لوگ بھوکے رہیں اور وہ پیٹ بھر کے اپنا منمانی کھانا کھا کر کے سو رہے۔ اسی زمانے میں ایک بچی چھوٹی سی گرتی پڑتی آئی, چہرے پر بھوک کے آثار, بھوک سے نڈھال ہو رہی تھی بچی, اور کمزوری اور ذوق کا یہ عالم تھا کہ بار بار گر پڑتی تھی. بچی کے چہرے سے بھوک نمایاں تھی کہ بچی بہت بھوکی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گرتی پڑتی بچی کو دیکھ کر کے پوچھا کہ یہ کس کی بچی ہے, تو وہیں آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ کھڑے تھے, عبداللہ ابن عمر مشہور محدث, فرمایا آپ کو معلوم نہیں یہ آپ کی پوتی ہے, میری بیٹی ہے. کہا کس کی یہ حالت؟ کہا کہ سامان خورد و نوش, کھانے پینے کا سامان تو آپ کے قبضے میں ہے, اور بچی کا حال بھی آپ کے سامنے ہے. اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ اتنا ہم لوگوں کو ملتا نہیں کہ اچھی طریقے سے ہم بچوں کی بھوک مٹا سکیں. یہ اس آدمی کی پوتی کا حال ہے, معصوم بچی کا, جو 1/3 دنیا کے اوپر بڑی آن بان شان کے ساتھ حکمرانی کر کے گیا ہے, کلیجہ تڑپ اٹھتا ہے. اور اس کی پوتی کا حال یہ ہے کہ معصوم بچی بھوک سے گر پڑ رہی, نڈھال ہو رہی. اس شکایت پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عبداللہ, میرے اور تیرے درمیان فیصلہ کرنے والی اللہ کی کتاب ہے, میں نے تجھ کو تیرا حق دے دیا, کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں لوگوں کے حقوق بھی تجھے دے دوں اور لوگوں کی نگاہ میں اور اللہ کی نگاہ میں خائن, خیانت کرنے والا قرار پاؤں؟ میں ایسا نہیں کر سکتا. پوتی کا بھی خیال نہیں کیا, پوتی پہچان میں نہیں آ رہی. تو ایمان احساس ذمہ داری جو ایک اہم شے ہے انسان کے دل میں پیدا کرتا ہے, یہ ہے ایمان اور انسانی زندگی پر ایمان کے اثرات. ایمان پر بحث تمام ہوئی, کل سے ہم اگلے جز پر احسان کے اوپر بحث کرنا شروع کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.